Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet moet stoppen met geld uitgeven zonder de goedkeuring van de Tweede Kamer. Dat vindt een grote Kamermeerderheid in een debat over de financiën van vorig jaar. Het kabinet kan met een noodprocedure buiten het parlement om geld uitgeven als dat snel en in een noodsituatie moet gebeuren. Maar volgens de Kamer deed het kabinet dat in het verleden ook in gevallen die niet aan die criteria voldeden. De kans op een lichte economische crisis is toegenomen. Maar die crisis vormt geen bedreiging voor de financiële stabiliteit. Dat zegt het Centraal Planbureau in een jaarlijks rapport. De meeste mensen, bedrijven en banken staan er goed voor om toekomstige financiële schokken op te vangen. In de VS zijn een paar banken onlangs in de problemen gekomen. Maar volgens het CPB zijn Nederlandse banken beter bestand tegen economische schokken. Na Zaanstad gaat nu ook Tilburg uitkeringsgerechtigden elke maand extra geld geven. 150 bijstandsgezinnen krijgen vanaf begin volgend jaar €150... om naar eigen inzicht te besteden bovenop hun uitkering. Tilburg start de proef om de stress bij mensen te verminderen. Veel bijstandsgerechtigden zijn in de problemen gekomen door de gestegen prijzen voor voedsel en energie. En doelman Mark Vlekken speelt vanaf komend seizoen in de Premier League. De international heeft voor 4 seizoenen getekend bij Brentford. Vlekken speelde de afgelopen jaren bij Freiburg in Duitsland. Naar verluidt betaalt Brentford €13 miljoen voor Vlekken. ANWB Verkeersinformatie. Op enkele snelwegen heb je toch nog steeds behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A4, daar gebeurde net een ongeluk richting Den Haag. Tussen het Ketelplein en Den Hoorn 5 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweer 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Een spoedreparatie op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Ravenstein 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Van Eindhoven naar Arnhem ook een spoedreparatie. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven 40 minuten vertraging. Daar is ook de linker rijstrook dicht. Daardoor is verkeer weer vastgelopen op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor het knooppunt Paalgraven tot slot 3 kilometer met een half uur tijdverlies. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Op steeds meer plekken in de wereld is het tekort aan water nijpender en nijpender. En dat zal, zo voorspellen experts, vaker tot gewelddadige conflicten leiden in de toekomst. Dat zien we deze week al op een hele opmerkelijke plek. Tussen Afghanistan en Iran, waar de Taliban en Iraanse grenswachten elkaar de afgelopen dagen beschieten. Een conflict over de controle over een belangrijke rivier daar. Zou dit zelfs tot een nieuwe oorlog kunnen leiden? Daarover spreken we straks. En tegen 2 uur gaan we naar China, waar een opmerkelijke trend zichtbaar is. Vrouwen die hun hoofd kaal scheren. Waarom doen ze dat? Maar we beginnen bij Hongarije, want als het aan het Europees Parlement ligt, kan dat land geen voorzitter meer worden van de Europese Unie. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De strijd tussen Brussel en het Hongarije van premier Orbán bereikt deze week een nieuw kookpunt. Het Europees Parlement stemt morgen over een resolutie die moet voorkomen dat Hongarije nog het voorzitterschap van de Europese Unie kan krijgen. Elke 6 maanden wisselt dat voorzitterschap tussen de lidstaten en Hongarije zou volgend jaar weer aan de beurt zijn. Maar daar wil het parlement dus een stokje voor steken. Correspondent Thijs Adé, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Is dat wel eens eerder gebeurd, Tijn, dat er een poging wordt gedaan om een land geen voorzitter meer te laten worden? Nee, en alleen al door deze resolutie ter stemming te brengen morgen schrijft het Europees Parlement eigenlijk al geschiedenis. Hè? Gewoon echt openlijk op deze manier een land disqualificeren al op voorhand. Ja, je moet je voorstellen, Tim, die hele agenderingen en dat tijdschema van die voorzitterschappen, dat rouleert. Hè? Elk EU-land is dat een half jaar. Ja, dat ligt al jaren van tevoren vast. Nederland weet al dat het EU-voorzitter is voor een half jaar in, ik geloof, 2029. Dat is heilig, zeg maar. Een land begint daar al jaren van tevoren over te denken, met voorbereidingen, ook Hongarije, met slechts nog een jaar te gaan. Die voorbereidingen zijn al in volle gang. Ja, het is dan ook nog eens een uitgelezen kans om je land een beetje in de verf te zetten. Jouw ideeën proberen meer kracht te geven. Nou, dus dit fenomeen willen torpederen. Ja, dat is echt volledig nieuw in de Europese politieke arena. Ja, en nou weten we, Hongarije ligt al jaren overhoop met Brussel. Want onder premier Orbán is de rechtsstaat afgebrokkeld. De persvrijheid is ingeperkt. En Verschillende sancties waren al dat het land geen bepaalde EU-subsidies meer krijgt uitgekeerd. Maar waarom wil het Europees Parlement nu nog een stap verder gaan en dan ook Hongarije straffen door ze het voorzitterschap te ontnemen? Ja, de achtergrond daarvan is dat het Europees Parlement, of eigenlijk de Europese Raad, hè, waar de ministers, waar de leiders, Rutte, Komsuis, bijeenkomen. Die raad die wordt een beetje gewantrouwd door dat parlement. De raad is dan toch weer te mild. Die houden dan toch die andere leider tussen hun. Houden ze toch een beetje de hand boven het hoofd. Het Europees Parlement heeft ook wel een beetje een punt hoor. Ik kijk alleen al naar de strafprocedure, artikel 7. Want dat is toch de kern van de zaken. Die loopt al jaren tegen Hongarije. Daarom ligt dat land zo onder vuur. Die artikel 7 procedure die is gekomen uit dat Europees Parlement. Hè, met een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Judith Sargentini. Dus ja, logisch dat het Europese parlement wil blijven doorpakken. Die blijft de druk opvoeren. Want ja, de issues met Hongarije stapelen zich op. Hè. Je hebt ze net al eventjes opgesomd. Het Europese parlement heeft een eerdere resolutie ook al met grote meerderheid aangenomen. Die resolutie luidde simpel: Hongarije beschouwen wij niet langer als een democratie. Ja, nu is er dus deze resolutie. En het kan, zeggen bijvoorbeeld gerenommeerde EU-rechtsprofessoren onder leiding van de Nederlander John Morijn. Hij stelt dat je dat Hongaarse voorzitterschap op juridische gronden gewoon, ja, zeg maar, niet af moet pakken, maar kunt uitstellen. Je kunt die druk opvoeren dat dat wordt uitgesteld, omdat nou eenmaal met zo'n voorzitterschap onder leiding van Hongarije de algemene EU-belangen worden geschaad. Nou, dat is nu het hele moeilijke juridische steekspel wat zal gaan volgen. Ja, nou zag ik dat Duitsland hier wel voor is, Tijn, bij monden van de Europa-minister. Frankrijk hield zich nog wat op de vlakte. En ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die zei dat hij met zo'n stap moeite heeft. Vanwaar die terughoudendheid bij Nederland op dit punt? Nou ja, kijk, hij heeft wel gezegd, Hoekstra, het ongemak met dat voorzitterschap van Hongarije, ja, dat voelen we allemaal, dus dat voelt Nederland ook. Maar inderdaad, Nederland houdt zich een beetje tussen het opmerkelijk felle Duitsland, dat inderdaad openlijk twijfelt aan het Hongaarse voorzitterschap, en het neutrale, onpartijdige Frankrijk. Ja, Nederland terughoudend noemen, dat kun je stellen, maar dat is niet omdat dat Nederland ineens heel mild is ten aanzien van Hongarije. Nederland was en is juist net die drijvende kracht, hè, achter dat rechtsstaatsinstrument, dat rule of law instrument waarmee een land geld, EU-geld, kan afpakken als ze niet voldoen aan de regels. Nou ja, ik denk dat Nederland toch iets heeft. Laten we nou eerst volgens dat lopende rechtsstaatsmechanismen de Hongaren gewoon, ja, in de pas laten lopen. Laten we dat nou gewoon eerst goed uitspelen, tot een goed einde brengen. En ja, dit soort escalatie, wat het parlement dus eigenlijk voorstelt, dat acht Nederland nou niet echt vruchtbaar. Nee. En hoe wordt er in Boedapest naar gekeken? Zien ze dit echt als een straf? Vindt premier Orbán dit ook een straf die hij heel serieus neemt, die hem echt raakt? Ja, god, hoe reageert men in Hongarije? Wat denk je, Tim? De eerste reacties waren al meteen van een nogal felle woordvoerder van Orbán. Een man die iedereen die Hongarije volgt kent. Van zijn zeer agressieve tweets, et cetera. Zoltán Kovács. Hij zei meteen, ja, we laten ons dit verdorie niet afpakken. Nota bene door een corrupt Europees parlement. Dan wordt er natuurlijk meteen door de Hongaren verwezen naar het recente omkoopschandaal in het Europees parlement. Nou, daar kunnen ze in Hongarije niet genoeg van krijgen om die bal zo terug te kaatsen. Maar bijvoorbeeld een Hongaarse justitieminister, Judith Varga, reageerde woedend. Zij zegt dat het Europees Parlement met zo'n resolutie de Europese democratie beschadigt. Het Europees Parlement hanteert nepnieuws door te zeggen dat het ook onder de regeringsleiders serieus wordt genomen. Ja, dus tot nu toe echt wel veel woede en emotie, hoor. Veel felle reacties, ja. En dan sprak jij in Brussel met de directeur van Orbáns denktankclub, het Matthias Corvinus Collegium. Wat zei hij tegen jou daarover? Ja, ik bezoek dat MCC, heet het. Dat is een echte Orbán-regeringsdenktank, ook gefinancierd door de regering. Die hebben een universiteit, een denktank in Boedapest. Ik bezoek deze denktank in Boedapest wel eens. Nou was ik in Brussel, ik dacht, ik ga daar even een verhaal halen, want het is net geopend, een Brusselse vestiging van deze denktank. Want Orbán wil in het hart van de Europese Unie, in Brussel dus, ja, zeg maar een, ja, een, het Hongaarse wereldbeeld. Tijn, ben je even kwijt volgens mij? Onder leiding van de Hongaars-Canadese socioloog Frank Furedi. Ik sprak hem en allereerst zegt hij... ja, Brussel probeert het beeld te scheppen van Hongarije als het zwarte schaap. Want, zegt hij, Brussel heeft dat nodig... om zichzelf daar als moreel superieur tegen af te kunnen zetten. Nou, luister even mee. As you know, Hungary is meant to be the bad boy. By casting Hungary as the evil, authoritarian, fascist, you know, state, you kind of create a moral contrast between, you know, sort of the EU as the high point of human civilization and Hungary as like the low point of it. And I think culture war exists, and it's something that is very damaging to Europe and to the future of Europe, and particularly damaging for very young people. They're sending out a message, and the message is, look, Europe, we got a bad people, there are bad governments, and we're going to give them a hard time. Ja, Tijn, ook hij reageert wel van... wat durft de Europese Unie wel niet allemaal van over te vinden... het Europees Parlement notabene. Dus dat is een beetje in lijn met wat je vanuit Boedapest hoort. Ja, het zijn stevige aantijgingen. Er is een cultuuroorlog gaande. Brussel gebruikt eigenlijk Hongarije om dat af te schilderen als zwarte schaap. Kijk, ons in Brussel eens fantastisch zijn tegenover dat zwarte schaap. Ja, god, in Brussel, rondom commissie en raad en parlement... is men natuurlijk wel al wat gewend, hè, van deze Hongaarse retoriek. En het is dus ja, echt de vraag hoe binnen die Europese Raad... van ministers en leiders, maar ook Ursula von der Leyen, commissie... de scheidsrechter, zeg maar, hè, in Brussel. Maar eens even kijken wat zij met die resolutie gaan doen. Morgen dus die stemming erover. Ja, hij wordt bijna zeker met een grote meerderheid aangenomen. Maar ja, dan maar eens kijken wat er verder mee gaat gebeuren. Want het laatste woord is dus aan de Europese Commissie in deze. Hartelijk dank, Tijn Sade. Morgen zullen we weten dus hoe het Europese parlement... over deze resolutie zal stemmen. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Ja, dat klinkt misschien vrij onschuldig en gezellig. Maar dit is een van de meest recente strijdliederen van de Afghaanse Taliban tegen Iran. Ja, u hoort het goed. Het streng islamitische regime in Kabul heeft zijn pijlen gericht op dat andere streng islamitische land, Iran. Het begon vorige week met een woordenwisseling over het gebruik van water uit een rivier tussen de twee landen. En inmiddels klinkt het zo aan die grens, beduidend minder gezellig. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gevechten, schotenwisselingen in de grensstreek tussen Taliban-strijders en het Iraanse leger, waarbij meerdere doden vielen ook. Ik praat erover met historicus en Iran-deskundige Payman Jafari. Payman, goedemorgen voor jou, want je bent op dit moment in de VS. Klopt, goedemiddag daar. Ja, nou, het is nogal wat, hè? Deze harde confrontatie tussen de Taliban en Iraanse troepen op de grens. Hoe heftig is deze confrontatie? Wat weten we erover? Hoeveel doden zijn er gevallen? Bijvoorbeeld inmiddels? Ja, er zijn aan de Iraanse kant in ieder geval twee grenswachters gedood. En aan de Taliban kant één. En dat zouden er wel eens meer kunnen zijn. En er zijn afgelopen jaren al meer schermutselingen geweest aan de grens. Want het is ook een plek waar veel smokkelaars heen en weer gaan. En dat is langere tijd een probleem daar. En wat is nu de aanleiding? Waarom is de strijd daar de afgelopen week zo losgebarsten? Ja, de achtergrond hiervan is nu echt het watertekort en de Helmandrivier die tussen Afghanistan en Iran stroomt. Ja, ook dat conflict gaat eigenlijk wel 150 jaar terug over wie krijgt het water uit die rivier. En in 1973 is eigenlijk een akkoord gesloten die bepaalt hoeveel water Iran krijgt. En Iran zegt nu, wij krijgen volgens dat verdrag hebben we recht op meer water. En dat krijgen we niet, want de Taliban hebben allerlei dammen gebouwd in Afghanistan. En sowieso is er droogte in het gebied. Dus afgelopen weken heeft ook de Iraanse president wat harde woorden uitgesproken van, hey, jullie moeten echt die afspraken nakomen. En de Afghaanse Taliban hebben daar op een heel erg harde manier weer op gereageerd. Ja. En ja, daar komt die schermutseling uit voort. En hoe ernstig is de droogte in Iran op dit moment? Hoe belangrijk is dus ook het water uit die Helmandrivier voor Iran? Dat is behoorlijk ernstig. Volgens het Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN is 97% van Iraans grondgebied kampt met een of andere soort van droogte. En dat zag je in de afgelopen jaren. Zijn er ook op veel plekken protesten geweest omdat boeren te weinig water krijgen. Of binnen Iran conflicten tussen provincies, omdat dezelfde manier rivieren daar tussen stromen. Dat is dus echt een groot probleem. Niet alleen in Iran, ook in Irak, de rest van het Midden-Oosten. En dat komt met name door het bouwen van dammen, inefficiënt landbouwgebruik, maar ook en vooral boven alles natuurlijk klimaatverandering die iedereen raakt. Nou, dat het tekort aan water in de toekomst de reden kan zijn, zelfs voor oorlog, dat legde oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp kort geleden al eens uit aan de NOS. Er zijn mensen die zeggen dat water eigenlijk het nieuwe olie is. En ik heb dat ook wel zelf ondervonden in mijn ervaring in Afghanistan, waarin ik heel zwaar hebben moeten vechten in het dorpje wat overspoeld was met Taliban. We hebben daar dagen gevochten. Uiteindelijk konden we de Taliban verdrijven, maar het probleem was niet opgelost. En we kwamen er pas maanden later achter wat nu eigenlijk de bron van het probleem was. En de bron was een tekort aan water. En de Taliban sprong daarop in en maakte daar misbruik van. En dat gaf hun de macht. En toen we dat waterprobleem hebben opgelost, pas toen was de angel uit het gevecht. En pas toen kwam er vrede. Ja, Middendorp zegt dus water is het nieuwe olie. Ben je het daarmee eens, Pijnman? Wordt water een grondstof waar in de toekomst nog veel meer strijd over zal losbarsten? Zeker in deze regio? Ja, ik vrees het wel. En zeker als deze trend van klimaatverandering doorzet. We zien zelf de soort spanningen oplopen tussen Turkije, Irak en Syrië, waar zelf de rivierprobleem speelt. En dus ook in Iran. En ik denk dat dat echt onderschat wordt. Hoeveel dat niet alleen mensen gaat raken door watergebrek, voedseltekorten, maar ook echt door conflicten, gewapende conflicten. En dat zien we daar nu een voorbeeld van in Iran en Afghanistan. Ja. En zou dit ook echt tot een oorlog kunnen leiden, die schermutselingen die we nu aan de grens tussen Afghanistan en Iran hebben gezien? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar uitspraken van verschillende Taliban-commandanten, die zeggen online hardop, we zijn bereid om naar Teheran, naar de hoofdstad van Iran te trekken als het moet eventueel. Dat is nogal wat. Ja, klopt. Ik denk dat je dat ook moet zien als veel retoriek. Beide landen zijn niet gebaat bij een oorlog. De Taliban zijn nog bezig om Afghanistan onder hun controle te brengen. En Iran heeft een hele goed gewapende en getrainde grenswacht en militaire macht. Iran kan dus hard terugslaan, maar een oorlog met Taliban zijn is niet te winnen, zoals de Amerikanen hebben ondervonden, want het is een meer guerrilla-organisatie. Beide landen zijn daar niet bij gebaat, dus zagen we ook afgelopen dagen wat meer sussende woorden uit Teheran komen, dat dit een beperkte grensconflict is en dat het daarbij moet blijven. Maar het gevaar van escalatie is daar natuurlijk, omdat die Taliban ook vaak niet naar hun commandanten luisteren. Ze opereren daar aan de grens en je ziet het, de een gaat schieten en daarop wordt teruggeschoten. Vooral omdat dit ook heel veel nationalisme in Iran heeft losgeweekt. Mm. En mensen roepen op hun leiders van, nou, jullie moeten de Taliban hard aanpakken. En je zou ergens denken, beide landen zijn, ik zei het in het begin ook al even, streng islamitisch. Ze zijn ook allebei zeer anti-westers. Die zijn misschien solidair met elkaar, maar niets is dus minder waar in de praktijk. Nee, klopt. Want Iran is een streng Shiïtisch land natuurlijk, maar heeft een heel ander politiek systeem met een president, parlement, een uitgebreide bureaucratie. De Taliban die in de jaren 90 aan de macht kwamen, hebben toen inmiddels ook overigens water op Iran afgesloten en daar ontstonden conflicten. En recent is dat wat beter gegaan. Maar ja, dat conflict tussen Taliban en Iran gaat ook heel lang terug. De Taliban zijn een streng Soenitisch land die wat meer geleerd is met Pakistan. Dus nee, daar botert het al heel lang niet tussen. Nee, en dat blijkt dus ook maar eens uit die schermutselingen die we nu zien. Is er wel een partij die zou kunnen bemiddelen tussen deze twee landen? Het Westen lijkt mij niet hè, in dit geval, want die hebben de banden met de beide landen zo goed als verbroken. Maar is er een andere speler in de regio die misschien wel met beide partijen om tafel zou kunnen? Jawel, en daar zien we echt de rol van China toenemen. China heeft al een akkoord tussen Saudi-Arabië en Iran, twee andere zeg maar, conflictlanden, helpen tot stand komen. En China is erbij gebaat dat die regio stabiel blijft, dat de Persische Golf stabiel blijft, is afhankelijk van heel veel olieimport uit dat gebied en wil daar ook een netwerk van wegen bouwen voor transport. Dus zien we dat China eigenlijk een soort invloed, sussende invloed op dat conflict heeft en met beide landen heeft het goede relaties. En dat zegt ook iets over de trend die we zien, toenemende rol van China. Terwijl de rol van VS, die in de afgelopen twee decennia met name uit oorlogen bestond, invasie van Afghanistan, Irak, dat wat meer naar de achtergrond gaat, zonder dat het natuurlijk weg is. Want de VS heeft nog ontzettend veel militaire basis en troepen in de regio. Ja, en hoe verwacht je nu dat dit verder gaat? Hoe zal zich dit ontwikkelen? Want de droogte blijft, de behoefte aan het water blijft, die rivier ligt op de plek waar die ligt. Dit is niet zomaar opgelost. Nee, klopt. Ik denk dat je zag het afgelopen dagen dat er echt sussende woorden werden dus gesproken vanuit leiders in Teheran. Maar dat er ook beroep werd gedaan van er is maar één manier om dit op te lossen en dat is dat verdrag uit 1973. Dus met bemiddeling van hopelijk ook de VN en andere landen kan daar een oplossing komen. Want ja, beide landen moeten eigenlijk zich flexibel opstellen. Want het hoeveelheid water uit die rivier is niet meer zoals 1973. En dus Iran moet water bij de wijn doen. Maar ook de Taliban moeten flexibel omgaan met het bouwen van dammen. En toch dat verdrag zo goed mogelijk naleven. Ja. En dat zou wel een pad te bewandelen zijn. In letterlijke zin dus water bij de wijn doen. Hartelijk dank, Peyman Djawari, voor dit gesprek dus over het conflict tussen Afghanistan en Iran over de Helmandrivier. Buitenland uitgelicht. My name is Jessie and this is not my first time to cut my hair. This is my second time to cut my hair. I want to have a short haircut and so I hope you guys will like this video. Dit is een Chinese YouTube-ster die aan haar volgers over de hele wereld vertelt dat ze een bezoekje brengt aan de kapper. Op zich niet zo bijzonder, maar daarna is te zien hoe haar hoofd volledig kaal wordt geschoren. En ze is lang niet de enige, want op Chinese sociale media is te zien dat deze trend steeds populairder wordt, met name onder vrouwen in China. Daar ga ik over praten met mijn collega Rut van der Kolk. Welkom, Rut. Dankjewel. Hele opmerkelijke trend, hè, dit, om je hoofd kaal te scheren als vrouw. Wat zit hierachter? Ja, je moet het zien als een feministisch statement van vrouwen in China die er gewoon helemaal klaar mee zijn dat ze altijd maar moeten voldoen aan dat schoonheidsideaal. En dat schoonheidsideaal is natuurlijk dat lange haar, dat is ultiem vrouwelijke in China. Maar ja, dat ideaal lijkt steeds heftiger te worden. Dat kun je ook zien aan kledingmerken die worden gelanceerd in China. Die zijn heel erg gericht op hele extreem kleine maatjes. En eerder ging ook bijvoorbeeld een hashtag viral. Dat heet de A4-taille. Dus dat is een soort A4'tje die je zeg maar voor je taille zet. En dan kan iedereen zien op social media dat je taille zo smal is als de breedte van een A4'tje. Van een A4-papiertje. Jeetje. Precies, ja, inderdaad. En ja, die ontwikkelingen hebben toch wel geleid tot heel veel kritiek. En veel vrouwen die zeggen ook van ja, dit kan gewoon zo niet langer. Ik bepaal gewoon zelf hoe ik eruit zie. En dan is de reactie dus om je hoofd kaal te scheren. Slaat dit aan? Maakt dit veel los in China? Ja, het klinkt natuurlijk als iets kleins, hè, om je kapsel te veranderen. Maar eigenlijk staat het symbool voor iets veel groters. Dus het gaat natuurlijk om je niet langer aanpassen aan de maatschappelijke norm. En daar wordt dus niet altijd zo positief op gereageerd. Dat zie ik ook op sociale media. Daar zeggen vrouwen ook van ja, het heeft zelfs mijn baan gekost. Maar ook familie die zeggen van ja, als jij dat doet, je hoofd gewoon kaal scheren, ja, dan hoef ik geen contact meer met jou. Dus dat geeft natuurlijk wel aan dat het schoonheidsideaal, dat gaat zo ver. En veel vrouwen beseffen ook dat mannen daar dus veel minder last van hebben. Dus dat verschil tussen hoe mannen en vrouwen worden behandeld in het land, dat komt steeds meer aan het licht. Ja, En denk je niet dat vrouwen die misschien wel sympathie hebben voor deze actie, maar dan tegelijkertijd toch meteen twee keer nadenken? Want als je zo'n statement wil maken, kan het dus grote consequenties hebben. Je kan je baan kwijtraken, je kan het contact met je familie verliezen. Dat is nogal wat. Ja, dat zie je natuurlijk ook op sociale media. Hè? Dat mensen hele schrijnende voorbeelden delen. En dat ze ook steun zoeken eigenlijk bij elkaar voor die angst voor afwijzing als je jezelf eigenlijk exposed op die manier. Maar wat natuurlijk wel helpt, is dat er heel veel beroemdheden in het land, actrices, zangeressen, mensen die staan eigenlijk op en ze zeggen van ik doe mee aan deze trend. En dat inspireert heel veel vrouwen natuurlijk om op te komen voor hun rechten. En dat zie je ook naar aanleiding van de MeToo-beweging bijvoorbeeld, die daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Want was die groot in China, die MeToo-beweging? Ja, sinds 2017 is eigenlijk die MeToo-beweging heeft voet aan wal gezet in China. En dat komt eigenlijk door een casus van een student die heeft die werd flink geïntimideerd door haar universitaire docent. Daar had zij opnames van en die heeft ze op sociale media gedeeld. Nou ja, en daarna zijn er heel erg veel mensen natuurlijk die zagen dat. En die hebben gewoon gezegd van ja, dat heeft dus zin om jezelf te exposen, om andere mensen te exposen, dit te delen. En ja, daardoor is er veel meer aandacht gekomen, ook door anderen, voor andere kwesties, zoals huiselijk geweld, maar ook discriminatie op de arbeidsmarkt. Dus veel meer vrouwen die hebben zich eigenlijk durven uitspreken, ook door die casus van die student. Dat denk ik wel altijd meteen. In China is de staat overal, bemoeit zich overal mee. Wat vinden zij hiervan? Ja, ik zie eigenlijk verschillende signalen. Je zag wel dat het ministerie van Onderwijs heeft gereageerd. Die zei van, nou, wij staan hier ook voor. We vinden het goed dat die docent is ontslagen, die intimidatie, die student intimideerde. Maar je ziet ook wel dat er censuur is. Een vorm van censuur met alle MeToo-gerelateerde kwesties. En dus je ziet aan de ene kant die bereidheid om vrouwen te steunen. Maar aan de andere kant is er ook huivering eigenlijk voor sociale orde die kan worden verstoord. Hartelijk dank, Rut van der Kolk. Meer hierover trouwens vindt u op nporadio1.nl. Chinese vrouwen dus die als statement hun hoofd kaal scheren. Straks in Villa VDB gaat het over twintigers, want die stellen allerlei eisen aan hun werk, blijkt uit onderzoek. Wat betekent dat voor een werkgever? Hoor je zo meteen bij Jurgen van den Berg na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland. Tot morgen. NPO Radio 1. De tijd is rijp om kritisch te kijken naar de rol van de kerk in de slavernij. Aan dat ondraaglijk en onbegrijpelijk groot kwaad van de slavernij hebben kerken en christenen volop meegenomen. Maar hoe ga je als geloofgemeenschap om met het verleden? En hoe maak je het bespreekbaar? We zijn nu deel van die kerk, maar die kerk heeft echt verschrikkelijke dingen gedaan in het verleden. Morgen vanaf 11:30 in Spraakmakers op NPO Radio 1. De kerk en het slavernijverleden. Het kan niet alleen bij excuses blijven. Het heeft alleen waarde als er ook iets navolgt. KRO NCRV. Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Theater Maas maakt de nominaties bekend voor de belangrijkste toneelprijzen. Wie worden de opvolgers van Hadewig Minnes en Bram Suiker? De winnaars van de Theodor en de Louis d'Or van vorig jaar. De nominaties voor de VSCD Toneelprijzen in Theater Maas vanavond 17:55 bij Avrotros NPO 2. Profiteer nu van onze Bridgestone-actie. Ook voor all-season banden ga je naar James. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie. De deadline voor de definitieve berekening is al op 2 juni. Als je extra tijd nodig hebt voor je NOW-verklaring, vraag die dan nu aan. Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Let op, je hebt nog maar 3 dagen om je definitieve berekening aan te vragen. Hallelujah.